yarınla çok güzel olacak diye kandırdın beni. Bugün de dünün yarını değil mi? Oyun gibi bir şeydi sanki ama hiç eğlendirmedi. Hepsi birlikte tükendi, gitti. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba ya da boş ver. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba ya da boş ver. Hiç eğlendirmedi. Şimdi sonum oldum ayaklar altında. Hepsi birlikte tükendi, gitti. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüme. Bir gelsen mi acaba ya da boş ver. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüme. Bir gelsen mi acaba ya da boş ver. Ya da boş ver. Ya da boş ver. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba ya da boş ver. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba ya da boş ver. Ya da boş ver.